د جماعت دا دی ادب چې جماعت کې باندې اوچت आवाज نه وي په دې کې بچی کې نه وي په دې کې بسوري نه وي دې کې اوچت اوچت आवाजونه نه وي دا د چا کور دی چا راغلی دا په وړاندې چې څومره زموږ आवाज پس کې دی شي مدن کې دی شي یاد ساتئ دا چې سوري اور دارنګ आवाजونه تکبر او غرور جماعتونه دې ته پام نه دي دې چې زموږ باندې پابندي د صاحب هم نه وي بلا هم مسئلہ دادا چی پا جماعت کے پر دنیا خبری نہیں کی گئی دا دین پا حوالا پا خبری کی گئی خود دنیا پا حوالا پا جماعتوں کے خبری نہیں بھی اور نن من کے لئے مصیبت دادے چی پا جماعتوں کے بس راشو منگا دا وقت نازانوشی راشو نمنگ دے گپ لدل دا بس دادا کی بکیمو اور خامقا پا زورا باندے باس دا خندا خبری شروع کو اور منگا پا کی گپنا لگو مخ کی تاس کماغی لو چې په جماعتونو کې خبرې کول دا نه کوي دا چې خوري لکه څنګه چې تاسو د غنمو ټوک ته کور لګو دا چې دا نه کوي د جماعت دا خبرې د انسان خوري مونږ راځو دې لپاره چې ځان دلته سمزګرو کو فائدہ حاصل کو الټه مونږ ته دې ځای نه نقصان لاړ شو ځکه مونږ د جماعت د آداب لحاظ نه کړي دا د نړۍ کپونو په کې لګولې وي مجلسونو په کې قائم کړی وي نه په ځای ته دې چې مونږ ته فائدہ حاصل شي من د جماعت نه ځان سره نقصان یو سو اغشتا عمل ویلو او نه عمل کو زمونږه دغه سي مسله ده دا شی ګور ډیر زیات یاد ساته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روانو مسجد نبوی کې اوته په قبر کولی आवाज ورته کو ویل کې دی پاره شه هغه سره بار وخت یې جوړ وسو کې ویګی ملمانی یو د کتا سره ملمانه مې نو تاسو علاج به ما کړو تاسو کوم ځای غوښته وکړي دا خبره تاسو کوم ځای ده ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یو ځل ورپسې تلالیږي چې راشه اسو کسان دي دا غینې ز څنګه راغلین په دې جماعت کې خبرې کوي علاج ولو کا حضرت عمر دا سه بهترین علاج ولو کو خو عمر نشتا احکام دغه دی وای جماعت کې بدا خبرې اترې او دا سه زنه دنیا بھی مکمل د دینه اجتناب دا آداب د جماعت نه اور دارنګي بل ادب د جماعت دا دی چې کله یې جماعت کې به اوځي ځان نه منتخب کړي چې بس هغه ځای تازه نه مقرر کړی هغه ځای باندې قبل سړی ودري کی د خپل نه نشي زما کې لار خلاص تعین د ځای په جماعت کې نشتا چې لکه دا ځای په زما ته ولې دلته ودري هغه ځای ودري هغه ځای ودري کا مسله دا ده جماعت د څنګه کسان راضي نو سکونه چې څنګه وي په هغه انداز باندې د دې ناس ته گئی دا پکې نشتا چې ما دلته صادر کې خو ته ما دلته جان نماز کې خو ته ما دلته بیټري کې خو را صادر ولا واخ لا غځې ته او ګرځو چې پته ولګي ولا نشتا او تاسو د ریغه رځې دي غاړه کړې دي دا غاړې باندې په جماعتونو کې دا ټیکې مې کې نشتا چې کوم سړی راځي او پکم ده باندې کې نه څه خبر خپل سره دا باندې چې هغه کتل ته خدا ده په زما ځکه نن نه دوه کاله مخکې ما دلته مسکړې دوه کاله زه خوشم دا په زما ځای دی آرام کې نه چې کوم ځای راغلی او خالی زه بس هغه ځای کې بوځري کې دا داد دي ښا په دې کې چرته یو ځای متعین کول ټیکا کول ها وخت نه راشه کې نه خدا نه به چې تر اوسه راشه او بل تند هغې نه پاسه دا حق تا ته نشته دارنګي چې کله صفونه ودرېږي او په صفونو کې ځای نشته او سړی په کې سرور دننه کوي د دې دپاره چې یو طرف ته او بل طرف ته کسان تنګ کړي دام بې ادبي دي جماعت ته که په صف کې ځای ودرېږه او که ځای نه و ته په کې په خپله د ګډوري د پټي په شان داسې نوځي او دا نور کسان داسې تنګوي چې غریبانان بیا موز نشي کولی دام ګوره یاد وساته خلاف د آداب د مسجد نه دي دا کارونه به هم نه کیږي صف په متصل وي هغه تاسو معلومه ده میاس کې به فرجي او خدا زینه قطعا نه وي چې څنګه د صف د ودرېدو طریقه ده هغه سی به مونږ نږدې نږدې ودرېږو ګې به یو بل سره ولګو لیکن قبل سره راځي او ځان په کې داسې زینه پای کې کله ځایږي بیا بل سره یو خدای چې صاحب زموږ نه دی یو بل جدا جدا دي هلته به یو لاړی بل بدل ته ولاړی میاس کې به اماني فرجي وي اماني چې ده کنه میاس کې به سی کولاو ځای پاتې کیږي ولي پیغمبر علیہ السلام وی دا څنګه یو بل سره نیک کوي نی زین دې درې دې الله پاک تاسو ورونو کې دا خلاف راولین نه هغه شی دی یو بل سره مینت ورته کوي یو بل ته نږدې کیږي نه هغه بالکل نه لګي هغه بالکل نه لګي یو قوم دا چې راځي چې دی فاطم کو لاو زید دی فاطم کې لاو زید دا نشته متصل به درې کوي چې سب متصل کړي نه ته موږ باندې سر روزي موږ نه کیږي او بل مسله دا ده چې په جماعت کې به ګوره یاد ساتي ته ګندګۍ سي سنا تو کل شو کوزسون کول شو دا سيزونه ګوره یاد ساته جماعت دا آدابونه دا خلاف دي جماعت تر دې پوری چې کوم بدبودار شی دی هغه به جماعت ته نه اوري ها بدبودار شی واضح ده ګوره دا کوم انسان دا کپڑے چې ګندګي دا غې نه بدبوي زي دا آداب د جماعت نه خلاف تلار شارک صفا کپڑے وا بندا دا سی کپلو کې مرزا چې دا نه بدوی زی اور یا یو سړی کچ پیاز یو ګوخري یا یو سړی سیګریټ اس کی یا چیلم اس کی یا نور کم داسې زنا چې پاغي سرا د خپلې بدبوئی راځي او دغه خپل مکمل وینځل نی صفا کړی نی نو دغه داراتل پتا سي حالت کې دا هم د جماعت د آداب نه خلاف او کنه دې تخصص وکوي او بازي سيزونه دا دي نه دغلت کې سو کی سو سو تو کې بیا راشي دلته دغه سودري کې دغه ځان سره نور خفه کی الله دا آداب د جماعت نه دادي چې بای دغه سيزونه اجتناب دې وکړي ځنه کې کې نه بیا کم اس کم دا خپل خپل خوني نه غړغړې ما غيو کوي چې دا بدوي دي یو صحابي دي هغه چې تکا چې پیاس خورلو نبی صلی الله علیه وسلم نو مونږه ادا سي ونی سو بقي پر افته به جنت الرقی پی جنه بیا ته لارشه چې ته دا کچ پیاس خور نه بیا ته تمون سره مونږه غال ته لارشه او بیا نبی صلی الله علیه وسلم تاکید دې خبرې کړې وي چې او سړی خامخا دا پیاس او کو خري نو دار بیا پاخو خري نو حاضرې کړه سړی په فائدې نو کچو غره دا غي نه دا سي بد ویر حاضر جماعت راځي نو مطلب دا دی چې دا سي زونه هم دا بدبودار سي زونه سمرم چي دي دا غي استعمال چې د انسان نه دا غي بدبوئی زي دا هم دا آداب دی جو مزوان تاسو بدا سی او دفتر تلار شے دا هم دلار شے کنا جو رای بیا چاپیر چر تر بان سا گا دانگون اشتک نستا جو دو بود آمیز در لگا ہمیں چی خوا دا سیب دفتر تا دا سی حالت کر آگلی دی کبرو تا دیو بورا دا بادرو لیوانی دی رزان نجو کڑے پسکا جامو کے را لی اور دا سی حال دی سیبا آگی سیب سا کفو من نجد لی اور دا شہنشاہ در بار تا من دا سی رازو میں ربانی ہوگئے دا کپڑے مفر اول کو چکم کپڑو کے سڑے کار گئی آګه کپړو کې مزمت نه دي چې نور درلشته زکای کې خوبه خامخا خوري موري وي غن بلاب ور کړن پتی او چا کور په داتین وین نه پتی خدای دې رحم وکړي او ور کړن پتی او راشي دلته کې وځي نو مطلب دا دی چې بل د جماعت دار چې دا کوم سره پښتو کې مدد کوي د دې لحاظ ګر ډیر زیات ساتي تاسو په اسانه خبره یې ته داسې کې ادا ساتلې چې ته کې پستی کولې پر ولر ابو تراخه جماعت راځه مهرباني وکړه آ به خپل خپل قصه پاک بیا راځه ملایکی دي خامخا انسانان دي دا الله سره ستا کلام دی الله سره خبرې کوي الله تا ته مقامخ ولاړ دی دا هغه پتا ده چې بس صرف داسې کې اسې ګوتلې قرآن ورکی او زیات نه زیات ځکه ساتلې هغه جانیم دینا بچ کې هغه پوری داسې ګوتراخ کې دومره خو تل قلم کرکا کوي او بیا دې ځای کې ملته پله کې نظمړه کرکا کې ساري ګوتې سره دان ختي زما په خیال دې ګوتې سره په تسسول کې اور زیاد دا کو شونډو کې مقرې سر کړې زدا نه مچ دا حرام دي دا ګناه دي زړه نه دا خبره کوم چې راځي به خپل خپل خپل صفاقه هم مزیدار مسواک استعمال کا قبر صدر نه کې دي شیا موقع نو بیا راځه کدي طرف ته دغه ادا دي بندا دا ونه دا دا چې کوم یو سړی جماعت ترا دي دې جماعت کې مس کې کې خودي منظور کې خدان تخالف جماعت ته حضور سو نه درې مزه تا دشت کې لار کې بل ځای په سوترا مخ ته څه شی درې مس مو کې جماعت ته خدا ته زونه شته نه نو بیا مسله دا ادا چې د مزګزار د مخ نه به تیری کنا دا مسله مونږ کې ډیره کمزوري ده یاد وساته مخ کې صفونه کې مونږ ولاړو را پسې صفونه کې مونږ نه کېږي مونږ دومره تلوار کوو چې دا هغه مزګزار د مخ نه تیری دل خو پریدا چې دیکم ولا ور کو کله کنا دما زمنګ تلوار بیا یاد وساته حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مزګزار د مخ نه تیری دو چې څومره ګناه دا کدا تیری دن کې په دې باندې خبر شي نو سلوي اختان به دې په دغه ځای ودریږي په د مزګزار مخ نه باندې تیریږي خو رسول جو څومره له ګناه شو چې سلوي اختان او دې دل په دغه ځای انتظار کول دي مسلمان تبا سام دې دې خبر نه چې دغه مزګزار مخ ته تیر شي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی ستاسو مخ نه تیریږي څومره مستانه کې دی شي دې منع کا چې اسلام مخ نه تیر نشي او کبیام نمانا کی گی نو پیغمبر وی مڑی کا سوچ پلو گئے دمرا صف الفاظ پیغمبر استعمال کری دی نو غرص دادی چه بلد عذاب و نداد چه جماعت تراشو نو منگ بگورو چه سوک مانزتا ولار دی افنا دا مزگزار دا مخی نو منگ تیر شو نو منگ کتا مسئلہ نیشتا خوبا سوی یو غوبل مجو کری وی او دیتا نو گوری چه سوک مرس کئی او کنکئی خوبا سیو ترلار دی اور مندی دی دا اگا مخی تا تیر شو دیکار دی اور کو دا سمر لوی گناہ دا و دے باندے اللہ سمر خفکی گی دا دے خبری کو رڈیر احتمام پکار دے اور کون کا سان چراشی جماعت کی موس گئی نا اگئی لوگوں تا دا احتمام پکار دی چالے کا دا سی زائی کیوں دریکا چستا دا مخینا دا تیرے دو سوکن نا من باورا شو دا غزائی دیلا رکی بودی دا غزائی دو گئی نا چی دا دی زائی بانے سوک رازی نابد مزگزار مخی ترازی کا نبا رازی نا دای با دیوان سر دا سی کلکو لارین چپن سڑے سب دای دن نرالین خواب خواب دا مخی نرازی دا دوگو نا اکڑا نا مطلب دا دی چی من دا مسکون کی مهم خبورو چی دا زائی بانے کسان زی و رازی دا چرت لار دا دا یو طرف دی اور دا تیری دن کے لیے ان پا دے بانے ڈر جا سوچ کے دا گورا ڈیر علیہ گناہ دا وڑا گناہ نتا یادو ساتھ ہے کم اس گز سامخ نسود تیری گی سبحان اللہ اور تو ایک پاگین کو اگرہ سبحان اللہ اور تو سبحان اللہ نا جو پکڑ اندرا ڈیگی گی سب اور ترک ہے مسئلین کو آقی بھی نصیب اور سوہ من دازی کنی اور کچھلی چاپر والے ساتھی یو مسئلہ داشوا چی گورا دی منز گزار دمخ نتیری دلو دی پر زیادہ احتمام کو ہے منڈا بناوا ہے مخکی صاحب نه مراده چې پتا زما نه ګوره خېټه کې مو درد دی او څه دی کنه مخکی بیا څه راځي چې نور مې آی دا ګوره نو ته دې راځي کوو باندې وایي خې تاسو به ولاړی کنه نو زه به دې غاړه روانې نو دې کې به تاسو نو خامخا یو به وقاکم بل بل وقاکم دې کې زه اشته چې زه به تنه لاړ شم مز گزار دغه سي ولاړی نو زه به کوشش کوم نه مز گزار غریبون بیا زو کی هغه یو طرف ته شي چې څنګه دا به اړې نظام سره وکړ دې بیا به څه کوم هغه ځان له یو طرف ته شي تاسو مې کو نه خبرې دې سوچ پکار دې بند جماعت کا ادب نہ دادی کی جماعت کے کہنے نہ دے گوتن ٹکونا مکونا مو باسا یاسیم دا خبر نہ دا او باد کا سانو بس دایو مرضی چھ پر جماعت کی کینی ٹکا ٹکا دے گوت سر بل گئی یاد ساتھ ہے دام دادا دا جماعت نہ خلاف تھی او دارن کی دادا دا جماعت نہ دام خلاف تھی کہ انسان دا قلب بدن سر لگی ہو بھی گئی قلب بدن سر کلا گرے گرے کلا سر کلا اوگے کلا جانے کلا سب کلا رکھے نہ دا کون گئے کی طرح سے قلب بدن نے پریدا چاہتا متوجیشا دا اللہ ولی ذکر کا نور سے سنا دا سیو کا نو غرض دا دی چی دا سی سنو دی قطعا او لزم دا دابو ندادا چی سمر در نا ذکر کی دیشی پا جماعت گی دا پی لسم ذکر توقع پی انزل لتا دابی تاسا مختصر مختصر بیان کل نو منشتا و محترم و دلی بیان اللہ تعالی کری چی دا سی مقاماتو بدا سی تعظیم کوئی اگر تعظیم سرے اگر جوڑو دے بادو خانو دی عبادو دے بادو خانو دی سفائی دی دا سمر میں چی در تم بیان کر دا تون مرکس اشتاقا دا سلور مسلی بیانی گی وہ برد کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکہ الایام منکم اور نکاح روپے تاسو دچا دہا کا کسانو چی داغی خاندان یا خزی نشتا منکم ستا سنا بے خاندان بے خزی ایاما اصل کے لونڈان تبی لکی گی سڑے اشتا خزا نشتا خزا اشتا سڑے نشتا یا دسر اللہ تروس و دنن بھی کڑی ہے و دنن کڑی دی خو مرگری رفیق حیات دیو بن جدا شوی دی یا پا طلاق سرا یا پا مرگ سرا خو بس دا سیل نمبر غیر جدا شوی دی نبی آولا مرگری کو پکار دیتا و آن کے حل ایحما مانا دادا چی پی آولا چلتا جوڑی دار دا سو گورے اور دی جوڑی دار کی بدانی چی دادا سرے دادا چی دیندار دے با دیندار دے دیندار خود دی چاکور خود دار چی سو سبیلو کی دیندار دا سو گورو کی وہ جو غزبہ نہیں مناسب تو خودشی بانگولا ہے جماعت کی محمد ہے کہ امان کو زکور ہے بے سی گورو بے سی گورو میں سی گورو پی ایج ڈی گورو منگا وہ چرتا زکور میں جران گورو کا میلان گورو منگا چرتا دا گورو کا خانہ کا مناسب تو خود جماعت کا میران مرا گلے یہ زکور والا اخلاسی گورو زکور والا اخلاسی کی جتو دل آگلے خیر خبر میں دا کھولا چھ پاس حکم داری انتی ہوں چاہتا حکم دے موتا تا حکم دے اولیو تا اللہ تعالیٰ وی چھتا سندھے نکاہون ہو گئے دے دا پارا چھتا قیمت پر از دا بہترین تاجین ہے تسری دا تاجین بہو گو رہتا سو دا تاجین بہت سے بتا دے لے تاجین دا سری دا واقع کرو کنا دا غی نینی مارو آدھے سر محفوظی نین دا پارا زالنا مزدوری ہوتے کن دا بے وادو خوشی کنی کنی دے خدا سی اسے بس لو کی نکاہون نکے دا دا ہو گئے تاسو دے کے مسئلہ تا اس طرح بیان کا چھے پا الفاظ دا زنانہ و نکاح صحیح دے دا زمان مذہب دے چھے زنانہ کلا یا نارینہ بالی دیوی اپن نکاح پا اپن اکولی شی لیکن اگوی تا دا حق نکاح پا مصلحتن اور فائدے معلوم نیوی وارثان دا دی چھے کم سود دی اگا اولیاء دی نا اگوی تا اگا فائدے مخیط معلومی دی نا اگوی تا حکم کئی چھے تاسو دا دی نکاح چرکو کئی دا زنان چھے دا بالغ کسان و نکاح بغیر دا چانا دا اولیاء نا کی گی نا بالکل کی گی اگا خپل زیادہ دا مسئلہ دا لیکن دل دا مسئلہ دا دا چھے دا غی دا مسلحتن و دا غی دا منفعتن و رعایت بسوک گئی اولیاء بگئی دی دا خب اخپل فتح نہیں دا حسنی نسان دا گھڑو دے یار سو کونو ڈا بھئی آسے کہو تا چاندہ شن روپے ہو کھولے نبیا خدا ہی دیرہ ہم کی نو کھولے کی خبر یا مخی خیر تیریے تھی مخی بیاسی خیر تیریے تھی نوال مسئلہ دا شو بس جی چرتا ہوں گی دا بنا کہو ہے بعد کسان پر دیکھ لکی کی تا سمیں دا سما خور تو سوکو دید راشی دید تا پوس دیو کی چی پخلا کے والا مچانو بانگو تانا بانگو لکے مچانو بانگو مرکی کی بکنا بعض کسان کم رقم کر دی سو پنڑا مان نکلا چھ سو پھوند سو کوئی دا سامان گور دا بس زے سما مر دے ما کرا خدا سے تے انتظام شتا دینا خدا پر خاون کی نظر دا نو کو مزور دا نو الگ چھ خدا پاک سو ور کڑی دی اگے ور کڑی دی تی دی بالکل نشی سارو لے حقا انت دا حاصل لے کہ بھائی دی کو کی نشتا بلپور کے لیے بلپور کے لیے خواب سان دا سے مقام او دا سے زے بوری کا وصالحین اور دارنگ دے چا دا حلایتانو چکم کسان دے اقت تو وعدے لری من عبادکم دمرایان استاسنا و امائکم او دوینز استاسنا استاس کم رایان چھپا غی کے لئے قد چاشت دو دنشتا قابلان دو دیدی باز خدا سی بھی کنا چاہ غی کے قابلیت دو آدنی آئی لو دنو نکل وینزی بھی نبی ادی تم ګورئ چې دا زما خدمتونه کوي کما والا وادو کو زما خدمت باندې با سر بروزی ته غلامانو د وینځو ځان له مسایل نه یو د خونې چې زی تاسو بیان کړ مطلب دا دی ودونه والا او بیا د مولا خدمت کوي خو خدمت باندې با سر بروزی ته دی یو راکا دی دا ما او دونو کو زما خدمت با سر بروزی خپل کار به الله تعالی وي نه کنه دی کې دی اقات او قابلیت د وزونو شتا علا ودونه والا او ای اپونو مستقاسه چې دا غریبانان دي دل خو له کوم خو غریب دي اوس په فکر کې دي خپل د پولیس پلاک ته راځي انا کله پولیس پلاک ته ناس پرې ده سړی نه کې دي او کله جریبي په دغه یاد دی واکه مې درته ویلو چې هغه نبی را لاشا چې خپل نه له نور کې نکاو سره وتا هغه جو پتا چې او کته چې خدای ګرام په کوم ځای جوړه ورته دا څه څنګه چلی یاره دا خو ځخانه ما زمالدارې ما ز سردارې ما هغه جنان یې را قابلا لا سړی واپس نه کې و بچی دا خو غریب دی ادارہ لے گلے چارے ادارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے دے دا انتخاب زمارا پارا اللہ کرے دے دا زمان خاہن دے کدہ ناری فقیر دے زمان خاہن آخرین پدا سے شہزاد گئے پدا سے شہزاد گئے باندی چاہی دا اللہ ہو دا اللہ رسول حکم مخی تک چی دارا لے گلے رسول اللہ دے ما تا قبول دے دسر سشتاو کدس حالانکہ دا شہزاد گئے شہزاد گئے وڑا خدن دا خیر خبر میں دا کوری این یکونو فقرا کدی غریبانان گی اسے بس اگر لے خیر جیتا اسا پورا نئے گوشتا نئے چیتا مزدوریشتا نسا پیسیشتا علیکہ صلاحیت پا کشتا مزدوری کولیشی بدانی قابل دے دو وادا قابل دے آو دیتا مگورا اللہ تعالی فقیر ایتا مگورا تا دا دیندار ایتا گورا منگ انم دیندار ایتا نگورو مالدار ایتا گورو لیا خیدی کی خورو اگا مالتا خوزمان خیالی خوا آقا پیاد دیلی جن نسلونی او یا کورو کے ناس پی علی دا ترشتا ملاوی کی نچاگا پہلٹانی او نو والا ورکینا غریبانا نے پکور کی سپین سری شی اور دارنگی تا زیزی بھی ہاں کہ فیسی دی کری زور سر انکانو کو سڑے بتاوئی زمین جرے ما زکرنے لیمو زجرنے لیمو مالا کرنے نا جرنے نا پکار دا نا سے لغت ہے پس آسی با بڑاش نا سے نشتا پکنا رکینا نغرز داری چی پا دی باندی یاد اس واتے دیر کتا ایو ابل ما بتا خبر ہو انتاج اصور تو ہوئی دا جینا کول نو کسی جی جہیز تا سون خلی نا سے اس برکانو سے با نن سبا دو دی دلازہ کو پورنو کنا یہ رجی کو دا چا دا خلی پخبلا کری دنو گیلہ سلا دا بلا وی دا چا وی دا پخبلا وی گیلہ سلا دا بلا وی جی سو کس نشو دولن رب ونیم لاکب دا چا دا گیلہ دا حضرت عشر رضی اللہ نام فرمائی نبی علیہ السلام ہوئی با برکت ہاں نکا دے چا دا حقیق تک مشکتونا کم وی آسان نکا گی مہر کم دے نوری کسی میں سی پکنیشتا دی دے با برکت نکا گی لے مصیبت آخ دے لے شروع چنو خدای دی رحم کی ناس دی پکورنو کی طرف اند دنو جی دا خوزا زکانا کو مچے دلتا کے موٹر نیشتا پاک یو زائی کیو ہو کراچے جینا والا ارکولا ویدہ دی موٹر شتا مانا برا گئی جا پاک دا تو گئی حال تک خندل آگا شیطل ترا پسی را ما خال تا ہی پورا خندل ملتا تو خسام سنا ہو رہی ہے اس اگر رہا تر جنو مونے ورکی پیتی سر بچی بھی اور خدا کا لانت دی موٹر شتا فلانے شتا زفون کرنے کو مندستان ہے رکی دا کسا ما با خندل شیطل ترا گئی اس دامن کا پر ازال لکتلی دیکھا اسے کل ٹھول کولے ہمیں کی بغض ورتے جاڑو تغذ ورتے جاڑو دا چاہ پیڑی دی سم کا آسان نکے دی مولانو دا نکاونے دا ودو ننی چپوئی کے کنا کاسی او کٹکے بے کوئی کئی خبر اب اخلا سے اور تاسو نا سے ہوتا این یکونو فقرا کبھی دا کسان فقرا چی دا چاہ سر تاسو رشتہ کرو ہے مزد ای فقر تا مگو رہے یغنیہم اللہ مالداری بور کی ویتا اللہ تعالیٰ من فضل ہی دا مال کن اللہ دا لفل مال ور کی رزق والور کی مالدار بے کی دسار فقیر ماقام مالدار دسار مالدار ماقام فقیر دے چاہ فقیر ہے تا مگو رہے چی دا فقیر دے دا کوٹا نشتا دا دا نوکری نشتا دا دا پہلے ٹوٹ نشتا جا سی زنا مکو ہے دے تا مگو رہے ورے کہے ورنہ پاسو دار واللہ آزے آیو تا پندار ہے جنہ ما بلار چې تاسو څوک وراله غره جته چې تاسو واده کوئ نو هغه تاسو ګرځې ته چې دا ډېر خسړې دي حافظ دي عالم دي بزرګ دي انا کډور دي دا خو وره کوله دا غي اوسه تاسو ویرا ته اوس نه چې ما ته وې زه خو نه دا کې رې دې په ساده دي استه یې ورته چې زما تر خند له زه په دې کوي ته دا کې رې دې په ساده دي استه څه خیر مطلب دا دی چې دا کې رې دې یو بس تاسو فقیرانو ته مګورای یو غنی هم الله مالداری ور کې دی الله تعالی من فضلې دې رزق الله دا مال کنا دا الله به مالدار کی ولې لگا کته د دنو کریم شتا الله واسع الله تعالی جې فراغ د فضل ده عليم او عالم دی دیره ور کړی دی دا الله تعالی هغه کې حکمت ته معلوم دی مصلحت ته دلیل دی ور کړی کې مصلحت ته نو مطلب دا دی چې تاسو زونه غره تاسو تاسو مسائل په خپل ځای به سی وره او دا مسائل په خپل ځای دی ښا کنه به سی دی نه سی دی دی سی دا واجب نشته په هر ځای نوم دکې اوس کم کا فهم دی سبا اوس نکاح کو کوي نه کنه مال دولت نشتا چې مہر وغیر ور کې او دی طرف تا کنه کا کوي د ظلم خطر دا اوس خرچه مرچ نشته مسی چل پکې اوس دا څنګه نشي کړی چې تا وادو کا ا بیا بار کې نه تسپی اړه حق بس خوراک واڑی چت کپڑے بخواڑی چت کے کور بخواڑی اور تو اللہ ہوا ہے زمرہ کچھ در سر سکو بھی کرا نمانا دادا کہ انسان سر زمرہ سنشتہ چپا غیبہ نوادو کی ولی استاکے زان دے پاک ساتھی پاک ساتھی دے انسان زان دے چانا دے گناہ ہنونا اللہ زینا خرکسان لا یہی دونا چھن ممی دے زمرہ مال نکاہن چھ دے اکی پاغے سر نکاہ چاہا مہر اور دارنگے نفق دا دانا دے چھ ماسر دے موٹر پیسی بھی دے گاڑو پیسی بھی علکہ نفق پھر آلشتا زمرہ ہنونا چھ دے کلونو کلونو تاقتینی میں دم یاد تیرا فقشتا آو مہر معجل شتا آو راما مکی کا بس نکاہ گوا دارے واضح دے تیار شزا کھوٹا جو کم سارے دے دیتا ختم نہ لگی چھ مہر ورکی اور دا طاقت نشتے چھ نہ فقیر سے انتظام دخلی بی بی گلی دے پارا ہوگی دے بیا دی سو کی ولی استعفیف زان دے ساتھی دے چانا دے گناہ نہ پس سرا پیغمبر علیہ السلام وی دا سڑے دے روجی نیسی دا سڑے دے روجی نیسی پیغمبر علیہ السلام تو عظم صاحب ہے کرام رانا تیمانگا یہ اختصاد ہے اختصاد آنے پوئے گا یا نہ پوئے گا خبس پہ خوش ہے نبی علیہ السلام دے دی اجازت شریعت کی نشتے پوئے گا پدی خبر حتی یغنیہم اللہ کر دے پوری مالدار کی دیلا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو دئی مالدار کی اگے پوری دیل سب روجی نہیں سی خا ثواب بہن کی بدن بہن کٹولی اور بس مزدوری مزدوری دی گئی ان قریب اللہ بہن تمہارا معلوم کی مزدوری بہت والے حتی یغنیہم اللہ کر دے پوری چھ فرا دے ولی اللہ تعالیٰ کو دئی بانے من فضل ہی دے رزق دا خدا کا کسان حکم چاہے کر حالن سے نشتا بس اگے دے روجی اعمال گئی اور اللہ تعالیٰ کو فرا دے ولی دو اگے انتظام نہیں کی ولت دا حکم خاص شفا دا پر دا حکم نکاون دی نکاون دی خلاص نمرایان مسئلہ دا ولذینا اغمریان یبتغون الکتابا چاہی تلقی الکتابا عرض کتابت یعنی مکاتب کے دل جمع مکاتب کا مکاتب دی تک زمانہ تمہر پیسے واقع مازا زبا مزدوری کم تالبا پیسے دا مما دا اغمریانو دی وین زمان ملکت ایمانو کم چی مالکان دی خلاص نستازو پا غیبان دی یعنی تاسو دا غی مالکان ہے اور اغی تاسو نتا مطالبا ہوگا فقاتبوهم نتاسو آت کتابتو کہ دا غی سرا ان علمتم فیہم کچر کمالو متاسو کائی کے خیرن ایمان اور اصلاح چدا کسان زازات کما دا مومنان دی دا مسلحان دی دا علمان دی ذریعہ بدین تا دیورا فائدہ ہو رسی زان تا بدئی فائدہ ہو رسی نبی آخر دیتی آزاد او کدا زی جی پالی فلانو گر بیا نو آزادا بیا غنو نقصان گئی تھا کافران مجرکان دی ایسی شیطانا دی بیا چی دیر آت کتابتو کم بھائی سر غیر کوئی سب نیشتا وہ سہے تو گزارا دریزارا پانے خبروں کو تاس برا دوزارا دریزارا تاس شینخ کاری جو تاجی بکی دوزارا یاد ہے یارو را دوزارا دوزارا دی خواہ دانک شینے دی خود تاسو سے تاسو خود تانو پانے دی جوڑ کری دی نمو سے جلو من انزار در گرد بڑھ کری تانو پانے دی جوڑ کری من انزار جو دا خطا دی چی کم پنا من نوائی و غرص بانے چیم رئی بان جاڑو پینزا زر روپے دی غریب سرشتا یو غریب سر چی یو نمیشتا دی یو خرچا نشو کولی نو بھائی دوزارا دریزارا ہلوی بوجھا خبان دست کاری نو بیا بتاسو سر تاون کرے تاسو را خدا مال بر کرے دیکھا نہ بس تاسو هغه له مال ورکه برابر دي چې دا زکات خپل مالک باندې ورکړي دي نور کسان ته یاده چې خپل مالک ورته هاندا زکات والا هغه دې زکات وایي چې سه واه تا واخلا کا تاسو ما پیسې نه نه خپل مالک ته زکات ورکړي دي نور دي نه معنا دا ته هم ورکه تاسو دغه مریان ته چا په کتابه دي کړي می مال الله د مال الله تعالی د مال ستانه ده ها مال د الله دی الذي هغه مال تاسو چې الله تاسو له درکړي دي ورکه ورلا غي به ځانو اخلاص کې ځان له انتظام ولا تكرهوا ما مجبورا کا وے زور نہ کرے تاسو فتیاتکم کو وین زخر باندھی علل بقای تا بدکار ہے چتا سے مجبورا کا بدکار ہے عرب کی داغی دا طریقہ وا چدا وین زے دے بدکار ہے تے مجبورا کڑی پدی بے پیسیا بس ادا سے باز دوسان بے غیرت ادا سی وی کنا چا گئی پدی بانے پیسی اسی یاد ساتھ ہے ددین صح حرام اور پلی کے نور پیسی نشتا خبر اتا سے ددین صح حرام اور پلی کے نور نشتا نہ اللہ تعالی وی تاسو ما مجبورا کا ددی درت دو علیکم سوچ کوے ولا تكرهوا ظلم كما تاسوا فتياتكم بسنان او قلوا باندي على البغايد بتاره وقال ان اردنا تحسنا ان فمانا الازاده اذا اردنا تحسنا چکل هغي اراده چاوا د پاک دامنای وا په سبب په کول د نکاح سره چاوي مون چاله په نکاح ورکا مغلا په نکاح سو کو کا او ته مجبور کای بتاره تن الله تعالی وی ګور داهي رات دا چما چت چاله په نکاح باندې ورکا محفوظ بقاتشم او تبع مجبور کای دي خبره تن الله تعالی وی قطان دا کارونه ان کا مانا دے ازا سے ان کا پر مانا کرنا دے حتا کہ سوال واری سید سوال گھر جو اپنی دی مادہ سنن نہ خبر اللہ ولا تکرہو فتیاتکم او تاسو ممن کرے چا لونا او کیندے خپل دے نکاح کولنا تا ہئی چا نکاح نہ کین تاسو خپل لونا خپل کیندے دے نکاح نہ ممن کرے قطعا ممن کرے ولی کدی تاسو دے نکاح نہ او دے سیزن نہ سکے منع کین مجبور ہو کہ تا بنانا تاسو بدکار ہے تا اس پہ سکے لور دا خور دا ہر چیز نکاح نه دا منع کړی دا نه غریب به خامخا دې ته مجبوري کې په حقیقت کې تا دې ته مجبور کړه الله تعالی یو قطع انداز امکار نه کړ صلاحیت به کېستا یو ځای ورنه وګورو بس څه ته وای امانت دې ور حواله کوي دې تا به تاسو دې د پاره چې حاصل کړئ تاسو ارز الحیات الدنیا هغه څه دې هغه مال دولت د دنیا هغه اجرت د زنا ارز الحیات الدنیا عبارت دي شاند اجرت د زنا نه دې لپاره تاسو دا قضې دا وینځي دې ته مجبور کوي چې هغه جناګانې په فزوره باندې کوي چې تاسو دنیا حاصل کړئ وما يكرهن هغه څوک چې مجبور کی دا زنانا هم دې بدکار اې چې دا ما کی تفصیل بیان شو نو فإن الله بشک الله من بعد اکراهنا پس مجبور ولود دې زنانا نه چې هغه دې ته مجبور کړی دي غفور رحیم د خون کیا مهربانا د پار د دغه زنانا دې چې کوم مجبور شوی دي لیکن څوک چې مجبور کوي په هیڅ صورت الله نه کوي مبره نه دې اکراه کوم چې په هیڅ صورت الله نه کوي او دا زنانا غریبانا نه دا کوم زنانا چې راوین دي هغه مجبور کړی دي نو الله تعالی به دې ته معافيو کې لیکن دا بل سره کړی دي دا د یوس په دنیا د خدای نه کوي دی باندې الله راني ولقد انزلنا ترغیب للقران قالی کلی دی مونږ الیکم تاسو ته آیات مبینات آیاتنا خدا سے آیاتنا چې وضاحت کوون کی د هر مسلې دی پر قران کې در تدا سے کنا را لیکلی دی و مثلا اور دارنګ نمونی من الذین دا کسان نا قلو من قبلکم چې تیر شی دی مخک تاسو نه داغی نمونی داغی عذابونه دا ټول الله ما تاسو بیان کړی و ما ایذتن اور واز دل متقین د پاره متقین بس ده حاصل من مخک کنو میره روز غزوان خدا چې په ټول خلک لذیږي ها او بل اور صدا کثیر به چټی تھا صدا چټی دا ګره سبق کار امکان بلونه او نکاح کہ تاسو ال ایاما بنا وا دکړو من کوم تاسو نا کا زنان دی او کار ناری ندی داغی دی نکاحونه تنظیم کوي هغه نکاح نه ورو او څنګه نکاح نه ورو وری کوي چاله پورو د مسما اچیم ګرانګاری کې په چې کم زیاده رشتہ راشي کا قال اعلان چله څنګه دل شته و وصالحین اور هغه کسان چې هغه دی اخر دی دی کا من عبادکم دو مایان استازونا و حمایکم او دو بیندو استازونا چا کم کسانو کے قابلیت شتا دیتا مبوری چیزا ما پا خدمت لانے سر کیوزی غیلی نکاو تنویس کری دیگی کردی این یکونو تو ویدا کسان چرا تاس چارے گونا پیندی ورکوائے فقراء غریبانا نددی غریبے تا مبوری یغنہم اللہ مالدار بکی دیلر اللہ تعالی من فضلی پا غفظ المال دیز اکتر باندے اللہ مالدار واللہ واللہ تعالی واسعن فراخر اسنون کے یعنی فراخ فضل دا اللہ تعالی علیم اور عالم او تاسو ته ماویل چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رزق بن نکاح نکاحونه کوي ما کې ته دا ذکر دي دي نکاح کا یو قسمتونه وایو ځای شي مزو ته جوړ پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح دي کړي حقیقي کوي او دا کوم ځای چې وایي څه وایي نکاح تل کوه نه دی ونه ضرور ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په ودونه تاسو ته مزو ته تاسو جوړ دا مال دار او دا مزيب وي چرچې دي په نورې ځای جامع وي څه کوي اصلی کی ولی اصحاب زبان دیو ساتھ کی چار زبان کی طاقت ساتھ کو بنانا کم کا تھا نا جناب کہ نکاح طاقت نہیں تھا